is Hans Mantel voor Jazz Meeting. Jazz Meeting is een ontmoeting, ontdekking in een wereld vol improvisatie, inspiratie en creatie. Kortom, jazz beleven. Techniek Herman Thijs, presentatie en samenstelling Cynthia Thijs. Welkom in Jazz Meeting. Dat is een vrolijk nummer, Rainbow in Your Cloud, van de Ghanese-Britse zanger Miles Sanko. Hij maakt swingende hedendaagse soul met invloed van jazz en funk. En hij was in de Tolhuistuin in Amsterdam te zien en te horen op 1 juli. Het nummer Rainbow in Your Cloud komt van zijn album Memories of Love uit 2021. Xavier Connell, hij is een singer-songwriter en de eerste winnaar van The Voice in 2020 van de US. Hij is straks luisteren met Okay, Here's the Truth van zijn album Come Through for You. Dan hebben we bassist, componist, songwriter Phil Morrison met het nummer Summer Rain. Heat van de Amerikaanse trompetist, zanger, gitarist Ilya Serov. Samen met Dave Koz, This Guy Got the Goods, zegt hij over Ilya Serov. Ja, en we hebben ze beiden natuurlijk morgen horen en zien op de Dave Koz Cruise. Net zoals saxofonist Eric Darius en Justin Lee Schultz uit Zuid-Afrika. That's My Man. Justin Lee Schultz, het wonderkind van 15 jaar, komt 15 november 2022 naar Utrecht. Dan hebben we het nummer Echo van pianiste en componiste Keiko Matsui. Haar muzikale carrière omvat 40 jaar en ze maakte meer dan 20 cd's. Samen met Marcus Miller, de bassist, dus het nummer Echo. En we beginnen met Soul Ties van saxofonist-songwriter Marcus Anderson. Hij heeft onder andere opgetreden bij president Obama. Studeerde samen met Branford Marsalis. Het nummer Soul Ties doet hij samen met Amerikaanse gitarist, songwriter en producer Darnell Showcase Taylor. Soul Ties. There's a look on her face she's starting to master as she carefully closes the door. She's been coming home late with prepackaged answers to questions she tries to avoid. Now she's talking too fast, and I just have to ask, baby, what's all the cloak and dagger for? Okay, here's the truth, I ran out of gas, and I didn't call cause I thought you'd be mad. So I started to walk, took an hour and a half to get off that highway and fill up that can. I was hoping that you'd understand. She's getting good with the lights, so good that you wonder if the rabbit in the hat trick's for real. She turns water into wine, and I'd almost believe her if her eyes just for once could keep still. Now my patience wears thin, cause she's late once again. Baby, tell me what delayed you this time. Okay, here's the truth, it's gonna sound kinda strange, but I took a new way home from work for a change. It started out fine, till I got to Route 9, went an hour the wrong way before I realized. I'm sorry I've ruined all your plans. I was hoping that you'd understand. And now watching her secretly talking, it is just about all I can bear. Now I know why she's been wearing more makeup and caring so much about changing her hair. The telephone vibrates on the table again, another damn private call coming through. Now she's visibly shaking, and I just feel like taking that phone, throwing it clear across the room. She answers hello, a man's voice I don't know, says it's time that you tell him the truth. I can't take this no more, honey, I'm out the door. No, I won't relax, I've got my suitcase all packed. But what she said next stopped me dead in my tracks. Okay, here's the truth, it's not what you think. The man that you heard is head of oncology. I'm sorry I lied to you all of those times. I didn't know how survive. Okay, there's the truth, I've got 6 months to live, only wanted what's best for you and the kids. I promise I'll fight with all of my might, but if I lose this battle, I lived a good life. So baby, just please hold my hand and tell me that you understand. Oh, oh, oh, oh. Okay, here's the truth van singer-songwriter Xavier Cornon van zijn album Come Through For You. We hebben straks te afsluiten met saxofonist Danny Lerman, Summer in a Hammer. Ook een ontzettend vrolijk nummer. Dan hebben we nog Be Strong van de Zwitser-Amerikaanse jazz en soul keyboardist, songwriter en producer Greg Manning. Samen met Jimmy Reed, Be Strong. Sun Princess van Amerikaanse keyboardist, componist, plaatsenproducer Jeff Lorber van zijn album Spacetime. En Jeff Lorber debuteerde in 1977 met het album The Jeff Lorber Fusion. Out to Lunch van de Britse smooth jazz toetsenist, producer en componist Ollie Silk. Zijn debuut was in 2006 op het Catalina Island Jazz Tracks Festival. Dan hebben we ook nog Dylan Chambers, gitarist. Samen met een andere gitarist, Corey Wong. Nu al echt een wereldberoemde gitarist geworden. En we hebben hem ook mogen zien en horen op het Dave Koz Cruise. Het nummer heet You Gotta Respect Yourself. Romance in the Rain van bassist Julian Vaughn. Hij begon als drummer, maar koos toch uiteindelijk voor de bas. En we beginnen met Norman Brown, Amerikaanse jazzgitarist, zanger, met het nummer That's the Way Love Goes. Fijne avond en tot jazz. Thank you. you're so